شان نزول کی کہ ایک صحابی سے خطاً قتل ہو گیا جس پر یہ حکم نازل ہوا ہے. فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً, کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے, جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ کہیں غلطی سے قتل ہو گیا. میں نے بتایا غلطی کی آج کل مثال کہ جیسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میری گاڑی ایکسیڈنٹ ہو, غلطی سے ہی ہوتا ہے. تو یا شکار کرتے ہوئے اس نے کوئی ہرن سمجھا لیکن اتفاق سے وہ انسان تھا, تو یہ قتل خطا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کسی کے جانور وہ گویا کہ بگڑ گیا اور اس سے اسے اندازہ تھا کہ میرا جانور مارتا ہے لیکن پوری طرح قابو نہ پا سکا اور کسی پر اس نے حملہ کر دیا ہے, یہ اس طرح قتل خطا ہے. اس وقت کے لحاظ سے کتابوں میں مثال شکار کی لکھی ہے کہ اس نے سمجھا کہ یہ نیل گائے ہے, دور سے اور اتفاق سے وہ انسان تھا اور اس نے تیر مار دیا. تو قتل خطا تو مومن سے ممکن ہے کہ غلطی ہے, نسیان اور غلطی ایک انسان سے اور ایمان والے سے ممکن ہے, اور گنہگار بھی نہیں ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رفعان امتی الخطا والنسیان, کہ میری امت سے دونوں چیزیں یہ اٹھا لی گئی ہیں, بھول اور خطا غلطی. جیسے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ دو چیزیں بغیر ذبح کے حلال ہیں, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. ایک اور مقام پہ فرمایا کہ دو خون میری شریعت کے لیے حلال ہیں, ایک جگر کا ایک تلی کا. وہ جو تو مقصد رفع عن امتی الخطا والنسیان, قتل خطا کی بات ہے. یہاں پر قرآن مجید نے کہا کہ من ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا, کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس سے قتل ہو جائے. آگے جہاں قتل عمد کی بات آئی وہاں مومن کی بات ہی نہیں کی, یعنی وہاں سخت لفظ استعمال کیا کہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو کوئی قتل کرتا ہے تو وہ تو پھر مومن ہی نہیں رہا, وہاں مومن کا لفظ استعمال نہیں کیا. قتل خطا میں مومن کا لفظ استعمال ہوا کہ کسی مومن سے کوئی مومن خطا ان قتل ہو گیا. اب تو ہو گیا تو اس کا جرمانہ کیا ہے, فتحریر رقبت مؤمنہ, ایک مومن غلام آزاد کرے. جیسے حکومت اسلامیہ کا دارالحرب کے ساتھ جہاد ہوا اور اس میں لوگ گرفتار ہوتے تھے اس زمانے میں, تو ان میں قیدی بنانا بھی جائز ہے اور قتل کرنا بھی جائز ہے, اس میں غلام بنانا بھی جائز تھا. پھر وہ غلام مسلمانوں کے قبضے میں ہو جاتے تھے, پھر مسلمانوں کے اخلاق وغیرہ دیکھ کر وہ غلام متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے تھے. پھر اسلام نے مومن غلام کی آزادی کی, بہت جگہوں پر بات کی ہے. اسلام سے پہلے بھی غلام بنایا جاتا تھا انسانوں کو لیکن اس کی آزادی کی کوئی ترتیب نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں اسلام نے جی مسلمان اور انسانیت کو گرفتار کرنے کا حکم دیا, غلام بنانے کا حکم دیا. نہ, حکم نہیں دیا. اسلام نے تو غلام کو آزاد کرنے کے فضائل بتائے, اور ایک ایک عبادت میں کمزوری ہو جائے, جیسے کہ روزوں کے بارے میں ہے, کفارہ زہار میں ہے, وہاں غلام آزاد کرنے کی بات کی. انسانیت کو آزادی کا سبق اور درس اور راستہ اسلام نے سکھایا ہے. تو کسی سے خطاً مومن قتل ہو گیا تو اس کا توبہ کیا ہے, فتحریر رقبت مؤمن, تو غلام کو آزاد کرے. ودیۃٌ مسلمۃٌ الی اہلی, مقتول کے ورثہ کو دیت دینی ہے. الا ان یصدقوا, مگر یہ کہ مقتول کے ورثہ وہ معاف کر دیں ساری دیت, سارے ورثہ ساری دیت معاف کر دیں, ساری معاف ہو جائے گی. یا بعض ورثہ کچھ اپنا حصہ معاف کر دیں تو اتنی معاف ہو جائے گی, دوسرے بعض کو دینی ہوگی. دو باتیں ہیں جرمانے میں, اس بندے کی توبہ میں, ایک تو حق اللہ ہے کہ کسی کو قتل جائز نہیں تھا اور اس سے خطان بلے ہوا ہے تو اللہ کے حق حکم کی حق تلفی میں اس نے غلام ازاد کرنا ہے اور جن کا عزیز و اقارب جن کا رشتہ دار فوت ہوا تو وہ مقتول کے ورثہ کو دیت دینی ہے اور دیت 100 اونٹ ہیں اس میں بنت لبون بنت نفار جزہ اور حقہ مختلف عمروں کے ہیں اور پھر یکدم نہیں دینی ہے اسلام میں وہ اس کی حد بندی ہے کہ پہلے 3 مہینوں میں اتنی دینی ہے پھر اتنی دینی ہے آہستہ آہستہ ان کا بھی فائدہ ہوگا جن کو دی جا رہی ہے کہ یکدم مال ملنے سے بگڑنے کا بھی خطرہ ہے کہ انسان غرور میں آ جاتا ہے یا یہ کہ مال ضائع بھی ہو جاتا ہے اسراف بھی ہو جاتا ہے دینے والے کو بھی آہستہ آہستہ دینے کی بات اس لیے کہی ایک تو اس کو دینے میں آسانی ہوگی اور دوسرا اس کو کئی سالوں تک اپنا گناہ یاد رہے گا کہ میں یہ خواہ مخواہ یہ 15-20 ہزار ہر مہینے میں دے رہا ہوں ہر 3 مہینے میں دے رہا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ نہ ہوتا تو یہ جرمانہ تو نہ ادا کرنا ہوتا تو یہاں دو اس کی توبہ میں دو باتیں ہیں ایک اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی اس میں فتحی وقبت مومنہ ہے اور جو مقتول کے ورثہ کو غم و حزن آیا تو غم و حزن کے ازالے کے لیے شریعت نے مقتول کے ورثہ کی دیت لکھی ہے اور وہ مختلف اس کے ایک مستقل بات ہے اس میں الا ان یصدقوا مگر یہ کہ حقوق العباد مقتول کے ورثہ دیت کو معاف کرنا چاہیں تو معاف ہو سکتی ہے ساری بھی کچھ بھی اب دوسرا مسئلہ ہے فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اس بندے سے قتل ہو گیا اور قتل اس قوم کا ہوا ہے جس قوم کی ان کے ساتھ لڑائی جاری ہے معاہدہ نہیں ہے دشمنی ہے ابھی بالفعل تو جنگ نہیں ہو رہی لیکن تنازع اور ایک جھگڑا اور دشمنی کی شکل ہے اس قوم کے ساتھ جس قوم کا بندہ اس بندے سے قتل ہو گیا ہے لہذا وہ تو ایسے مباحث دم تھا کہ ان کے ساتھ معاہدہ نہیں لیکن اتفاق سے جو بندہ قتل ہو گیا ہے وہ مومن تھا علاقے ان میں تھا اور وہ کافروں کا تھا لیکن جو قتل ہو گیا وہ مومن تھا تو پھر اس میں ایک حق ضائع ہوا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی یہ قتل خطئی ہے جان بوجھ کر قتل نہیں ہوا یعنی بلا وجہ بھلے کوئی دشمنی ہو اور اس کے ساتھ ہمارے کوئی میثاق اور عہد اور جنگ بندی نہیں ہے لیکن بغیر وجہ کے اس دشمن کے بندے کو بھی مارنا شریعت جائز نہیں کہتی یہاں بھی قتل خطئی ہے یعنی غلطی سے اس قوم کا بندہ مارا گیا جس قوم کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں میثاق نہیں ہے وہ ہیں بھی دشمن ہمارے بندہ بھی قتل ہوا وہ مومن تھا تو اب اس سے غلطی تو ہو گئی اس مومن کے جو دوسرے لوگ رشتہ دار ہیں وہ کافر ہیں لہذا اس کے ذمہ ایک اس توبہ میں غلام مومن کو آزاد کرنا ہے کہ اللہ کا حق ضائع ہوا لیکن مقتول کے ورثہ کو دیت نہیں دینی ہے یہ پہلے سے دشمنی تھی اور مقتول کے ورثہ جو دیت لینے والے ہیں وہ کافر ہیں دینے والا مسلمان ہے تو وہ آپس میں کوئی میثاق نہیں تھا نہ کوئی وہ ویزا لے کے ادھر آیا ہوا تھا نہ کوئی ایسی بات تھی لہذا مقتول کے ورثہ کے لیے دیت تو نہیں ہے لیکن قاتل سے غلطی ہوئی ہے غلطی سے قتل ہوا اللہ کا حق ضائع ہوا ہے تو اس نے غلام آزاد کرنا ہے دو مسئلے تیسرا مسئلہ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قاتل سے ایسی قوم کا بندہ قتل ہو گیا غلطی سے قتل ہو گیا جس قوم کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے نہیں قتل کریں گے مل جل کر رہیں گے ایک دوسرے کا خیال کریں گے کوئی حملہ ہوا تو ساتھ دیں گے جیسے میثاق ہوتا ہے تو اب اس سے غلطی ہو گئی کہ ایسی قوم بھلے وہ کافر کیوں نہ ہو لیکن مسلمانوں کا اس قوم کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جنگ بندی کا اس سے غلطی ہوئی تو دونوں جرمانے اس پر آئیں گے فدیت مسلمت ملا علی ہی اس کے ورثہ کو جرمانہ بھی دینا ہوگا دیت کے میثاق والے ہیں وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے کہ جو اللہ کا حکم کی خلاف ورزی ہوئی تب اس قتل خطا والے شخص کی توبہ قبول ہوگی. لیکن یہ شخص قاتل ایسا ہے یا اس کا خاندان کہ جو دیت نہیں دے مومن غلام کو آزاد نہیں کر سکتے. یہ مومن غلام کو آزاد کرنا قاتل کی ذمہ ہے اور دیت دینا یہ مومن غلام کو آزاد نہیں کر سکتے. تو اللہ کے حق کا نعم البدل اللہ پاک نے بیان فرما دیا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ. جو شخص غلام آزاد نہیں کر سکتا اس کی توبہ کے دو جز تھے, ایک مقتول کے ورثہ کی خدمت کرنا وہ دیت کی شکل میں ہے اور ایک اللہ کا حق ضائع کیا ہے تو اس میں غلام آزاد کرنا ہے. جو اللہ کا حق ضائع ہوا جس میں غلام آزاد کرنا ہے اس میں اس کا نعم البدل اللہ نے بیان کیا اگر غریب ہے تو دو مہینے مسلسل روزے رکھے گا توبتن من اللہ, اللہ کی طرف سے تو یہ توبہ ہوئی. لیکن اگر یہ غریب ہے اور دیت نہیں دے سکتا تو پھر شریعت اس قاتل کے تمام خاندان کے اوپر دیت کو لازم کرتی ہے اور تھوڑا تھوڑا سارے خاندان کے اوپر جرمانہ آئے گا. اب رہی یہ بات کہ گناہ اس نے کیا ہے اور پورے خاندان کے اوپر وہ 20-20 دینار 10-10 دینار یا 5-5 دینار جرمانہ تقسیم ہو کے کیوں آیا, غلطی تو اس نے کی. اس کا جواب یہ ہے کہ خاندان کے ذمہ یہ لازم ہے کہ اپنے افراد کو دین سکھائے. دینداری اور اخلاق اور معاشرت اور معیشت یہ ساری خاندان والے شخص پر لازم ہے کہ اپنے دوسرے خاندان کو سکھائے. یہی بات تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے بیان فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ تبلیغ پہلے رشتہ داروں سے شروع, پہلے تو اپنے گھر سے پھر رشتہ داروں سے شروع کرنی ہے پھر دور دور دور جا کر پھر عالم کے اوپر. رشتہ داروں سے شروع ہوئی نا, پہلے پورے 13 سال رشتہ داروں پر محنت ہوتی رہی پھر اس کے بعد مدینہ پھر آفاق کے اوپر تبلیغ. اصل تبلیغ کی ترتیب یہ ہے. تو یہ شخص جو قاتل غریب ہے اللہ کے حق میں تو دو مہینے روزے رکھے معاف ہو جائے گا, لیکن جو دیت دینی ہے اس میں اگر یہ نہیں دے سکتا دیت تو تمام خاندان کے اوپر تقسیم ہو کے آئے گی حصے کے مطابق. کس طرح؟ اگر یہ شخص مقتول ہوتا تو اس مقتول کے تمام رشتہ داروں کو دیت ملتی. کس رشتہ دار کو کتنی ملتی ہے؟ اگر ان کو دیت وصول کرنی ہوتی تو کس رشتہ دار کو کتنی کتنی دیت ملتی ہے؟ اتنی اتنی دیت اب ان کے اوپر لازم ہو جائے گی کہ یہ دینے والے ہیں. جیسے کہ کوئی شخص بیمار ہے اور خدمت کا محتاج ہے تو شریعت نے اولاد کے اوپر اور ان پر لازم کیا ہے کہ اس کی خدمت کرے, لیکن اولاد بھی نہیں ہے, قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے, دور کے ہیں. دور کے رشتہ دار جو اس بیمار کے وارث ہیں, اور اگر وہ بیمار مالدار ہوتا اور فوت ہوتا تو اس کی وراثت ترکے میں سے ان رشتہ داروں کو کتنا کتنا ملتا. اب شریعت کہتی ہے اس بیمار کی خدمت کرو, جب مالدار ہوتا تو تمہیں اتنا اتنا ملتا, اب اتنا اتنا اس کو دو اور اس کی بیماری کی اور اس کے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام ہو. تو یہ فرمایا کہ جو غلام آزاد نہیں کر سکتا تو تحریر رتبت مومنہ وہ نہیں کر سکتا تو دو مہینے مسلسل روزے رکھے گا. یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. کل کے درس میں بات ہوئی تھی قتل خطا کی, کہ کسی سے خطا ان قتل ہو گیا کوئی مومن, اس کی مختلف صورتیں بیان ہوئیں. آج کے سبق میں یہ بتایا ہے قرآن مجید نے کہ جس شخص نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا بس قاتل کی جزا جہنم ہے, ہمیشہ اس میں رہے گا. اللہ کی اس کے اوپر ناراضگی ہے, غضب ہے, لعنت ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بہت سخت وعید کی بات ہے. جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس مومن کو قتل کیا ہے اس سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی, اس مومن نے جو مقتول ہوا ہے اس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہوا تھا, یا ایسی کوئی اور غلطی نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس مومن کو قتل کرنا شریعت جائز کہتی ہے. بس تھوڑی موٹی بات پر بعض دفعہ زمینوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, بعض دفعہ کچھ اور اس طریقے سے پانی کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ میرا نمبر ہے آج تمہارا نمبر ہے, اس پر گاؤں دیہاتوں میں نہری علاقوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور پھر یہ دشمنی بڑی دور تک بن جاتی ہے. بعض دفعہ رشتوں کے مسائل کے لحاظ سے جھگڑے ہوتے ہیں کہ فلانے نے نہیں دیا فلانے نے دے دیا رشتہ, بس اس پر پھر قتل و قتال کی نوبت آ جاتی ہے, پھر ایک ہوا تو دوسری طرف سے پھر بدلہ لیتے ہیں, پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے, اور صبر ہے اصل تو. اور جب بھی کوئی بات ہو ایسی تنازع کی جھگڑے کی, اس کا حل اپنی خواہش سے نہیں ہو سکتا. جب بھی اس کا حل جھگڑے اور تنازع کا اپنی خواہش سے کرنے کی کوشش کریں گے تو جھگڑا اور کرے گا, اس میں شیطان درمیان میں تھپکی لاتا ہے. جب بھی تنازع جھگڑا ہو, قرآن مجید نے یہ بتائی ہے بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے صلح کرانی چاہیے کہ شریعت اس میں کیا کہتی ہے, اور کسی معتبر مسند بزرگ عالم کو درمیان میں ڈالنا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں ہماری صلح کیسے ہو سکتی ہے, کسی پر کوئی جرمانہ کر دیتے ہیں, کسی کو معاف کر دیتے ہیں. شریعت کے تابع ہو کر جب فیصلہ کرایا جائے گا تو پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا. ظاہر ہے کسی کو تو صبر کرنا ہوگا, اور صبر پینے والے, غصہ پینے والے شخص کو, صبر کرنے والے کو شریعت نے پہلوان کہا ہے. فرمایا ومن یقتل مؤمنا متعمدا, جس شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا, بس اس کی جہنم, اس کی جزا جہنم ہے, ہمیشہ اس میں رہے گا. یہ بہت سخت وعید ہے. بعض حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض گناہ کبیرہ ایسے ہیں کہ جب وہ سرزد ہوتے ہیں گناہ کبیرہ, تو اس دوران ایمان انسان سے خارج ہو جاتا ہے. چوری ہے, زنا ہے, قتل مومن ہے, شرک ہے, اس طرح کی چیزوں سے ایمان دور ہو جاتا ہے. پھر اس گناہ سے جب توبہ ہوا, دور ہوا, تو پھر ایمان واپس آتا ہے. تو لہذا ان گناہوں سے اپنے آپ کو خوب بچا کر رکھنا ہے. اس لیے اس کی سخت سزا ہے, فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, کہ اس قتل مومن جان بوجھ کر جس نے یہ کیا, اس کی جزا جہنم ہے اور ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت پریشان ہوئے جن سے اس طرح کی غلطی اسلام لانے سے پہلے ہو چکی تھی. اس وقت قبائلی نظام تھا, ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ طیبہ میں ایک جنگ جاری تھی جو 40 سال سے جاری تھی, اور اس کا نام جنگ بسوس تھا. بسوس کہتے ہیں مرغی کے چوزے کو. اس پر وہ جنگ شروع ہوئی تھی کہ وہ ہماری فصل میں آ گیا, اس نے بلی نے کھا لیا. یوں ہوتے ہوتے کتنے لوگ مارے جا چکے تھے دونوں خاندانوں کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو آپس میں آپ نے ان کو ملایا, پیار محبت کا درس دیا, یہ لوگ صحیح ہو گئے. تو بلا وجہ یوں شیطان درمیان میں آ کے انسان کو برنگیختہ کرتا ہے. تو یہی نظام زمانہ جاہلیت کا یوں تھا, ایک دوسرے کو قتل کرنا. جب یہ مسلمان ہو گئے, یہ آیت نازل ہو گئی, پریشان ہو گئے کہ ہمارا کیا ہوگا, کہ جو زمانے جاہلیت میں ہم سے اس طرح کی غلطیاں ہوئیں. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی برکت سے ساگدہ گناہ تو سارے معاف ہو جائیں گے, خاص شرک ہوا یا قتل ہوا یا کوئی شراب پی لیا یا کسی نے اس طرح اور کوئی گناہ کیا, اسلام کی برکت سے تو سب معاف ہو گئے. لیکن اب اسلام لانے کے بعد کسی نے اس طرح کا گناہ کیا تو اب قانون نافذ ہوگا. اب قاتل کی سزا قصاصاً قتل ہے, جس کو قرآن مجید نے 6 پارے میں بیان کیا ہے اور 2 پارے میں بھی بیان کیا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا, قاتل کو قتل کیا جائے گا اور اس سے نظام امن آئے گا. کہ جب قاتل کو پتہ ہے کہ مجھے گرفتار بھی کر لیا جائے گا اور اس کے بدلے میں مجھے قتل بھی کیا جائے گا, جہاں جہاں بھی دنیا میں یہ والا نظام نہیں ہے تو قاتل بڑھتے جاتے ہیں, نقش امن ہوتا جاتا ہے, افراتفری پھیلتی ہے. کیوں؟ کہ قاتلوں کو پتا ہے کہ ہم اگر پکڑے بھی گئے تو چھڑا دیا جائے گا, اول تو پکڑے ہی نہیں جائیں گے, اور اگر کوئی سزا بھی ہوئی تو بڑی بات ہے تو جیل کی سزا ہو جائے گی. جب قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا, جس کو شریعت نے حدود کا نظام کہا ہے, پھر دنیا میں نظام آئے گا. اور مومن اگر قتل کرے, قاتل مومن ہو, تو اس کا تو ایمان ہی ایک لحاظ سے خارج ہوتا ہے پھر واپس آتا ہے اور قاتل کی سزا یہ جہنم ہے. اگر قاتل کو قصاصاً دنیا میں قتل کر دیا گیا اسلامی حدود کے تحت تو قاتل کا گناہ معاف ہوا ہے, یہ اس کی توبہ ہے. اور اگر قاتل کو دنیا میں قصاصاً قتل نہیں کیا گیا, اسلامی حد اس کے اوپر نافذ نہیں ہوئی, تو پھر اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ بہت سخت بات ہے. فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا. اور مومن جو کل بتائی تھی بات کہ وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا, میں مومن کی کہہ رہا ہے کہ مومن سے قتل خطا ہو جاتا ہے, مومن سے قتل عمد ہوتا ہی نہیں. جان بوجھ کر ایک ایمان والا شخص جان بوجھ کر تو چڑیا کو نہیں مارے گا, بلی کو نہیں مارے گا, اور اگر اس سے مر بھی جائے تو کسی اتفاق کی شکل میں تو ڈرے گا کہ یہ کیوں ایسا ہو گیا مجھ سے. مومن جو شخص ہے اس سے کبھی بھی قتل عمد نہیں ہوگا. لہذا جو شخص قتل عمد کر رہا ہے نا وہ ایمان سے دور ہے. جب ایمان سے دور ہوا ہے قتل عمد والا تو کافر ہوا نہ, اور کافر کی سزا فجزا وہ جہنم خالدن فیہا, پھر کافر کی سزا قرآن مجید نے تو بتائی کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. بات یہ ہے دوستو کہ یہ فدائی حملے, یہ خودکش حملے, یہ فلان اور یہ اس بازار میں ہو گیا, اس گراؤنڈ میں ہو گیا, اس شہر میں ہو گیا, اس مسجد میں ہو گیا, کسی طرح بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام نے تو جہاد فرض کیا ہے دارالحرب کے ساتھ, اپنے مسلمان ملکوں کے اندر اس طرح کی ترتیب کرنا اور لوگوں میں خوف و خراش کرانا, یہ باغی ہو سکتے ہیں, سرکش ہو سکتے ہیں, اور اسلام دشمن طاقتیں ہو سکتی ہیں. مومن میں نے بتایا کہ وہ بلی کو قتل کرنا جائز نہیں سمجھتا بلا وجہ, الا یہ کہ بلی نقصان دے رہی ہے تو پھر بات. ایک ایمان والا شخص مسلمانوں کی ایک جماعت کو کیسے قتل کرے گا؟ ہر چیز میں ایسا ہو سکتا کہ ایمان والا شخص آ جائے. اور یہاں اس وقت جو ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں, حکومت بھی آرام سے بیٹھی ہے. میں تو ایک دفعہ کہا تھا نا وہ جو رمضان میں بات کی تھی کہ یوں آرام سے اگر افغانوں میں بیٹھنا ہے اور لوگوں نے آتے کے لیے لائن لگانی ہے تو یہ حکومت تو میں بھی کر سکتا ہوں, یہ کیا مشکل ہے؟ ایوان صدر میں ہی بیٹھنا ہے نا, حکومت چلانا تو یہ آسان کام ہے. حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے نظام امن قائم کرنا, لوگوں کو کھانا دینا, معاش کے لیے ذرائع مہیا کرنا, یہ حکومت کی افضل ذمہ داری ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے, ہجرت کر کے سب سے پہلے مہاجر صحابہ اکرام کے کھانے کا انتظام کیا تھا, مسجد نبوی بعد میں بنی تھی. تو بات یہ ہے کہ جب حکومت نظام امن قائم نہیں کر سکتی, جدھر جس کا دل چاہتا ہے لاشوں کے وہ ڈھیر لگا لیتا ہے. ایک افسوس کی بات ہے کہ ہماری پولیس کا کیا مطلب ہے, رینجرز کا کیا مطلب ہے, فوج کا کیا مطلب ہے, جنسیوں کا کیا مطلب ہے. ادھر سے تو یہ کہتے ہیں کہ فلانا کوئی سانس بھی لے تو ہمیں اس کا ادراک ہوتا ہے کہ فلانا بندہ حکومت کے خلاف سانس لیتا ہے, اور فلانے لوگ قتل کر کے لاشوں کے ڈھیر لگا رہے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوتا ہے. ایمان والا شخص کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر فدائی حملہ, خودکش حملہ, یا راکٹ لانچر, یا بم دھماکہ, یا ریموٹ بلوک کے دم مسلمان نہیں برتا سکتا. مسلمان پر مسلمان مسلمان کو قتل نہیں کرتا. ہاں کافر مسلمانوں کو یوں کر سکتے ہیں, یا مسلمان نے اگر بالفرض کرنا ہوا تو کہیں معاش پہ جا کے کرے گا, دارالحرم میں کرے گا, اس کو مسجد میں آتی ہے, اس کو اسلامی علاقے کے گراؤنڈ نظر آتے ہیں, یا اس کو بازار مسلمانوں کو نظر آتے ہیں کہ مسلمان مسلمانوں کو مار رہا ہے. کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا. یہ مارنے والے یہ وہی کافر لوگ ہیں, مسلمان ہرگز نہیں. تو فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم, جس شخص نے جان بوجھ کر مومن کو قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے. اور یہ جو قاتل ہوتے ہیں نا قاتل, غرور میں آ کے قتل کرنا کہ ہم بٹیرے ہوتے ہیں, چودھری ہوتے ہیں, یا خان ہیں, ہم ملک ہیں, ہمارے خلاف اس مزہرے نے یہ کام کیوں کر دیا, فلاں یہ کیوں کیا, اور لوگ قتل کرا دیتے ہیں. اس کا بڑا برا انجام ہے. بے شک ملک امیر خان نے اپنے وقت میں ایک حکومت چلائی ہے, ایوب کے دور کی بات کر رہا ہوں, لیکن ملک امیر خان کا کیا ہوا آپ خود سمجھتے ہو کہ بیٹے نے اس کو قتل کر کے, وہ کترا کاٹنے والی مشین نہیں جہاں تو نہیں ہوتی, اس کے اندر بے در ملک امیر خان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور بجائے سندھ کے حوالے کر دیے. ایک لحاظ سے اس نے اچھی حکومت کی, لوگوں کو آٹا دیا تھا, وہ جنگ کے زمانے میں آپ تاریخ سمجھتے ہو, لیکن ظالم بھی تھا, قتل بھی کراتا تھا نام تک مٹ گیا اس کا عیسائیوں میں رہتے ہیں اس کے پوتے اور وہ فریدیہ کے بالکل تیسری کی چوتھی والی گلی میں ایسے جیسے جلے رہتے ہیں جو شخص ظالم ہو بے شک حکمران کیوں نہ ہو شریعت تو اس کی نسلوں کو تباہ کر دیتے نہیں پوتی نے کئی کام اچھے بھی کیے لیکن ظلم بھی تو کیا تھا تو کیا ہوا نام تک نہیں رہا نسل کی لڑے اسی طرح پرانے بادشاہوں کا بھی یہی ہوا میں نے ایک وقت میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو کتنی نسبت ہو گئی باوجود اس کے اس خاندان کو شہید کر دیا گیا تھا چند لوگ رہ گئے تھے لیکن اب بھی کتنے سید ہیں لیکن یزید کی نسل بالکل منقطع ہو گئی تھی ایک بیٹا اس کا زندہ رہا کہ اس سے اس کی نسل چلنی چاہیے اور تمہارے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی دوسرے بیٹوں سے اولاد ہے لیکن یزید سے نہیں ہوئی علم ہوئی تو وہ آگے ختم ہوگی ظالم کا نسل ہی ختم کر دی جاتی ہے تو اس طرح کا ظلم کہ قتل مومن ہمدن ہو جائے بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اللہ سمجھ نصیب فرمائے کل بات چل رہی تھی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کو سزا کافروں جیسی آخرت میں دی جائے گی صرف ایک لفظ یہاں پر نہیں ہے جو کفار کی سزا میں ہوتا ہے اس جگہ پہ قرآن مجید نے یہ فرمایا فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا اور جہاں کفار کی سزا ہوتی ہے وہاں خالدن ابدا کا لفظ ہوتا ہے ہمیشہ یہاں صرف ہمیشگی کا لفظ نہیں لیکن جہنم میں قاتل احمد جائے گا اپنی سزا پوری کرے گا اگر اس کی توبہ دنیا میں نہیں ہوئی اللہ کی لعنت اور غضب ناراضگی اس کے لیے دنیا میں بھی رہے گی جو قاتل ہے گناہ کبیرہ بہت ہیں بعض حضرات نے اس موضوع پر کتاب بھی لکھی ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہیں کتنے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کوئی 70 کے لگ بھگ گناہ کبیرہ ہیں بعض حضرات نے یوں فرمایا کہ گناہ کبیرہ وہ ہیں جن گناہوں کا ذکر قرآن مجید نے بیان کیا ہے لیکن جتنے گناہ ہیں ان گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ ایک حدیث میں 4 بیان کیے ہیں فرمایا الاشراک باللہ و حقوق الوالدین و قتل النفس و شہادت الزور 4 بہت بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ ہیں ایک اللہ کی صفات یا ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنانا کہ اللہ ایک نہیں دو تین مل کر اللہ ہیں جیسے یہود نصارہ کے عقیدہ ہیں یا اللہ کے کارناموں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ تو ایک ہی ہے لیکن اللہ کے جو کام ہیں اولاد دینا یا عزت دینا ذلت دینا یا مارنا یا شفا دینا یہ اللہ کے کام ہیں لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی فلاں بھی یہ زندہ یا مردہ وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے اسباب کے بغیر اس کی طرف وہ اپنا نظریہ رکھتا ہے تو یہ شرک اللہ تعالیٰ کے کارناموں میں ہے یہ بھی شرک جلی ہے یعنی بڑا شرک ہے جس سے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے الاشراک باللہ گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ کبیرہ اللہ کے ساتھ ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک بنانا وہ حقوق الوالدین عین سے ہے اب کا تمہیں ہوتا ہے نافرمانی کرنا والدین کا نافرمان اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ چند طرح کے لوگ ہیں جن کی مبارک راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی یعنی لیلۃ القدر والی رات یا اس طرح کی جو مقدس راتیں ہیں ان میں بھی شرابی کی متکبر کی کینے والے کی والدین کے نافرمان کی مشرک کی چغل خور کی یہ 5-7 لوگ ہیں جن کی مقدس راتوں میں بھی وہ عبادت کریں تو ان کی عبادت قبول نہیں توبہ قبول نہیں جب تک کہ اس مخصوص گناہ سے اپنے آپ کو دور نہ کریں اور اس مخصوص گناہ سے صدق کے دل سے توبہ نہ مانگے تو دوسری بات بھی قبول نہیں توبہ قبول نہیں ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے والدین کی نافرمانی کیا ہوتی ہے کہ ان کی بات نہ ماننا جو جائز بات کرتے ہیں وہ نہ ماننا یا یہ کہ ان کو جسمانی خدمت کی ضرورت ہے اور یہ اولاد جو ہے نہیں کر رہی یا ان کو مالی خدمت کی ضرورت ہے اور اولاد نہیں کر رہی محتاج ہیں وہ گویا کہ اور یہ خدمت نہیں کر رہے اگر وہ محتاج نہیں ہیں جیسے جسمانی طور پر لیے ان کے اعضاء وغیرہ ٹھیک ہیں وہ اپنا کام خود کرتے ہیں کر سکتے ہیں جسمانی طور پر بھی ان کو خدمت کی ضرورت نہیں اور پیسے کے لحاظ سے بھی ان کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے تو بچے کے ذمہ لازم اور فرض تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر فی الجملہ وہ ہدیہ تعاون کرتا رہتا ہے تو ثواب ہے لیکن گفتگو کے سامنے والدین کی گفتگو کے سامنے بے ادبی کرنے کی بہر صورت اجازت نہیں ہے بھلے وہ خدمت کے محتاج ہوں یا نہ ہوں یعنی آگے سے بے ادبی کی اجازت نہیں ایک بات کہ بھلے وہ خدمت کے محتاج ہیں یا نہیں دوسری بات کہ بے ادبی کی اجازت نہیں ہے بھلے وہ جائز بات کہہ رہے ہیں یا ناجائز بات کہہ رہے ہیں ہاں اگر وہ جائز بات کر رہے ہیں اور آپ کی وسعت میں ہے تو پوری کرنی چاہیے اور اگر وہ ناجائز بات کر رہے ہیں خلاف شرع بات کر رہے ہیں بعض والدین قطع تعلقی کا حکم دیتے ہیں فلان رشتہ داروں سے نہیں بولنا ہے فلان یہ نہیں کرنا ہے وہ پتنے کیا کیا نظام ہے فلانا دودھ نہیں بخشے گا فلانا یہ نہیں کرے گا اگر وہ خلاف شرع بات کر رہے ہیں بے ادبی کی بھی اجازت نہیں ہے لیکن خلاف شرع بات کو ماننے کی بھی اجازت مان میں بات کی فلاطت ہوا کہ ان کی قواعداری پیروی نہیں کی جائے گی گناہ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا بچہ بعض دفعہ کوئی نیکی کی طرف رجحان رکھتا ہے نیک بن رہا ہے تو والدین اس میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں اچھا بھائی ویسے تو تم نیک بن جاؤ لیکن داڑھی نہ چھوڑنا فلان یہ کم کر لو لیکن یہ نہ کرنا تو اگر خلاف شرع والدین بات کرتے ہیں تو وہ بات تو نہیں مانی جائے گی لیکن بچے کو آگے سے بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ والدین کافر ہوں پھر بھی اولاد کو آگے سے بے ادبی کی اجازت نہیں ہے اور والدین میں کوئی ایسا اور بڑا گناہ ہو بعض گھروں میں ایسے واقعات بھی عجیب عجیب ہیں تو اس میں بھی اولاد ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے والدین کو سمجھائے کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں صحیح وغیرہ قرآن مجید میں سورہ طہٰ میں حضرت سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو جو نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو سمجھایا اور شرک سے بڑا گناہ کیا ہے اور وہ تو خاص مشیر تھے نمرود کے اور وہ بت بھی بنا کے پھر بیچتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو یا ابت لمطابت یا ابت کا معنی عربی میں اے میرے ابا جان لمطابت مالا اس میں ولا ابصر ولا یغنی عنک شیء ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے بات کرنے کا ادب کا لحاظ رکھا ہے تو گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ کبیرہ اللہ کے ساتھ ذات یا صفات میں شریک ٹھہرانا اور نمبر دو والدین کی نافرمانی کرنا جیسے ابھی بتایا ان چیزوں سے بچ کے رہے والدین خلاف شرع بات کرتے ہیں خاموش رہے جیسے بدھو ہوتا ہے چپ کر کے رہے اپنا مطلب کرے تو گناہگار نہیں ہے والدین سے غلط کوئی کام بھی ہو رہا ہے جو گناہ کبیرہ والدین کر رہے ہیں تو سمجھانے کی اگر ہمت ہے تو ادب کے لحاظ سے سمجھانا ضروری ہے وہاں بھی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے نہیں مانتے آپ سائڈ میں رہنے لگ جاتے ہیں بچتے ہیں تو اچھی بات ہے ایسا ولا تقل لهما اف ولا ترح ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما اف تک نہیں کہہ سکتے ہو آپ آگے اجازت نہیں ہے اور ڈانٹ بھی نہیں سکتے ہیں وقل لهما قولا کریما جب بھی بات کہنی ہے تو نرمی کے ساتھ بات کر دیں نرمی کے ساتھ بات کرنا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے ہماری ذمہ داری ہے ان کو ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے لہٰذا جبر کر کے ڈانٹ کے بے ادبی کر کے سختی کے بعد کہنے کی ضرورت کیا ہے اگر وہ درست ہوتے ہیں ادب کے الفاظ کے ساتھ تو اچھی بات ہے ہمیں تو ثواب ہے اور اگر نہیں درست ہوتے تب بھی کہنے والے سمجھانے والے کو تو ثواب ہے نا وہ آگے ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے یہ دوسرا گناہ کبیرہ ہے والدین کی نافرمانی تیسرا گناہ کبیرہ ہے شہادت الزور جھوٹی گواہی دینا یہ اس میں بہت لمبی تفصیل ہے اس پر مولانا تقی صاحب مدظلہم کو مستقل ایک رسالہ ہے کہ دفتر کے لحاظ سے کیسے جھوٹی گواہی ہوتی ہے ووٹوں کے لحاظ سے کیسے جھوٹی گواہی ہوتی ہے اور عدالت کے لحاظ سے کس طرح جھوٹی گواہی ہوتی ہے تو بہرحال جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے اور اس میں کئی حق ضائع ہوتے ہیں گناہ جھوٹی گواہی کی وجہ سے اس بیچارے کے اوپر اتنا جرمانہ ہو گیا یا وہ جیل ہو گیا یا فلاں ہو گیا یہ بہت بڑا آگے لمبا مرحلہ ہے اور قرآن مجید نے اس بات کو کہا ولی علی انفسکم اول والدین والاقربین اگرچہ یہ گواہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو, سچ کہو, والدین کے خلاف کیوں نہ ہو, عزیز و اقارب کے خلاف کیوں نہ ہو. پھر آگے کیا فرمایا قرآن مجید نے کہ کسی غریب پر رحم کر کے کہ اس پر تو اتنا جرمانہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, مجرم تو ہے غریب, لیکن غریب پر ترس کھا کے رحم کر کے غریب کے بارے میں جھوٹی گواہی دے دی کہ غریب پر زیادتی نہ کر دے عدالت, تو بھی شریعت نے جائز دی. اور کسی مالدار یا بڑے سے ڈر کر کہ میں اس کے حق میں اگر گواہی نہ دوں تو مجھے یہ کرے گا وہ کرے گا, یہ پوری تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے چھٹے بارے میں بیان کیا ہے, یہ جھوٹی گواہی. اس سے نظام امن ہے. دیکھو وہ بندہ تو جانتا ہے نا جس کے خلاف جھوٹی گواہی دی گئی ہے, بھلے عدالت نے فیصلہ بھی کر لیا ہے, وہ اس وقت مجبوراً مان کے باہر بھی چلا جائے گا, لیکن ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں جو بغض آئے گا اور کینہ آئے گا کہ ان لوگوں نے مل جل کر میرے خلاف جھوٹی گواہی کر کے اور قاضی سے فیصلہ کرا لیا ہے یا جرگے سے کرا لیا ہے, تو کبھی بھی یہ دشمنی دور نہیں ہوگی, اس سے اور بغض بڑھتا ہے. یہی وجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تمام قاضیوں کو یہ لکھ کے دیا ہوا تھا کہ پہلے کوشش کرو آپس میں جانے بہن سلو کر لیں, کیونکہ اس میں قاضی بھی بری ہے, اور اگر سلو نہیں اور تاریخیں اور مقدمہ اور وکیل ہیں فلاں تو قاضی بری نہیں ہے, قاضی بہت مشکل مقام پر ہوتا ہے, بعض روایات میں تو بالکل جہنم کے قریب ہوتا ہے, اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ تیسرا گناہ کبیرہ ہے جھوٹی گواہی. اور چوتھا گناہ کبیرہ و قتل النفس, کسی جان کو یعنی انسان کو ایمان والے کو بلا وجہ قتل کر دینا. وجہ شریعت نے دو بیان کی اور وہ بھی قاضی وقت اسلامی حکومت قاضی وقت حدود پر فیصلہ سنائے گا اور پھر اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اس کے اوپر حد جاری کریں گے. دو گناہ ایسے ہیں وہ اپنے شرائط کے لحاظ سے گواہوں کے اعتبار سے وہ گناہ ثابت ہو جائیں کہ اس شخص نے کسی کو بلا وجہ قتل کیا ہے, تو قاتل کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے, وہ اپنے تمام لوازمات اور شرائط کے ساتھ اس قاتل کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو قاتل کو قتل کیا جاتا ہے. لیکن وہ آپ نے عدالت اس کے خلاف فیصلہ سنائے گی اور عدالت کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو قصاصاً قتل کریں گے. ہر بندہ یہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے تو پھر تو نظام سارا برہم برہم ہو جائے گا, جیسے ہمارے ملک کا وہ چکا ہے. جب عدالتوں سے بے انصافی ملے گی, جج فیصلے کو نہیں توڑتے, خود توڑتے ہیں ووٹوں کے ساتھ, تو ان ججوں سے عوام کو کیا توقع ہوتی ہے کہ انصاف کا پیغام سنائیں گے, تو لوگ پھر اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں لاٹھی اور جس کی وجہ سے نظام عام سارا خراب ہوتا ہے. یہ جاہلیت کا قانون چلا ہوا ہے, ہمارا بچے جاہلیت کے قانون جو ہوتا ہے کہ کچھ بھی قانون نہیں. تو بلا وجہ کسی کو قتل کرنا, تو وجہ میں نے بتایا دو, ایک تو کسی نے قتل کیا ہو کسی کو, یا یہ کہ شادی شدہ شخص سے گناہ کبیرہ منہ کالا اس نے کیا ہو اور ان گواہوں کے ساتھ اس کے اوپر یہ جرم ثابت ہو جائے, تو پھر اس کو سنسار کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے. اور اگر اس کا یہ گناہ کہ وہ ان شرائط کے ساتھ گناہوں سے ثابت ہے, گواہوں سے ثابت نہیں ہوا, یہ اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے, صدق کے دل سے اپنے گناہ کی معافی مانگے اللہ معاف کر دیں. رہی بات کے قتل عامد کی اور اس سے اتنے گناہ ہوا تو اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگتا رہے, کسی حد تک امید کی کرن جو ہے کہ جس شخص نے امام بخاری نے جو حدیث نقل کی انہوں نے ثابت کی کہ ایک شخص سے 99 قتل ہو گئے تھے, پھر کس سے مسئلہ پوچھا کہ میری توبہ کیسے ہوگی, اس نے کہا کوئی توبہ نہیں, ایک قتل کے اتنا جرم ہے, تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, پھر 100 ہو گئے, پھر بھی دل میں تڑپ تھی کہ میری گناہ کی معافی کیسے ہوگی. کسی نے بتایا اس گاؤں میں بڑے بڑے علماء رہتے ہیں, آپ اس طرف جاؤ تو وہاں وہ کوئی صورت بتائیں گے کہ تم نے تو اتنے قتل کر دیے. وہاں وہ جا رہا تھا, راستے میں طبیعت خراب ہو گئی اور وہ فوت ہو گیا. اس پر حدیث میں آتا ہے رحمت والے فرشتے اور عذاب والے فرشتے دونوں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے, لیکن فیصلہ پھر اللہ رب العزت کے ہاں ہوا اور پیش ہوا کہ کیا کریں ان کا اس کا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جدھر جا رہا تھا ادھر کی زمین ناپ لو, اگر وہ قریب ہے اور جدھر سے جا رہا تھا یہ زمین زیادہ ہے تو گویا کہ تو وہاں کے قریب پہنچ گیا تھا, وہ زمین اس کی کم نکلی جدھر وہ جا رہا تھا, تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے 100 قتل بھی معاف کر دیے. توجہ ہو اور خشوع خضوع کے ساتھ توبہ واقعتاً مقصد ہو تو اللہ ہر گناہ کو معاف کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. اے ایمان والو جب تم سفر کرو جہاد کا تو پھر تفتیش کر لیا کرو کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا اور نہ کہو اس شخص کو جس نے تمہاری طرف اسلام ظاہر کیا کہ تو مومن نہیں ہے. تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تم دنیا کے ساز و سامان چاہتے ہو. فَإِنَّ اللَّهَ مَغَانِمَ كَثِيرَةً اللہ کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت ہے, انعامات ہیں, اموال ہیں. كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ ایسے ہی تو تم بھی اس سے پہلے تھے, اللہ پاک نے تمہارے اوپر احسان کیا. فَتَبَيَّنُوا لہٰذا تفتیش کر لیا کرو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اس سے پہلے قتل عمد کے بارے میں بات تھی کہ مومن کے لیے جائز نہیں کسی دوسرے مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا, بہت سخت گناہ ہے. آج بھی اسی طرح کے ایک واقعے کا ذکر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مشہور صحابی ہیں, وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جہاد قبیلہ بنو سلیم کے ساتھ تھا. قبیلہ بنو سلیم یہ وہ قبیلہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تو درخواست کی تھی کہ ہمیں کچھ قاری چاہیے, حافظ چاہیے کہ جو ہمارے علاقے میں وہ دینی ہماری رہنمائی کریں گے, تعلیم و تربیت کریں گے, جس پر آپ نے 70 قرآن آپ کو بھیجا تھا اور ان لوگوں نے دھوکے کے ساتھ ان کو شہید کر دیا تھا. یہ قبیلہ رعل, زکوان, بنو سلیم یہ دو چار قبیلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی دستہ بھیجا جو قبیلہ بنو سلیم کے ساتھ جہاد میں مصروف تھا, تو اس میں اور تو آگے پیچھے کہیں بھاگ گئے, ایک شخص رہ گیا جس کے پاس بکریاں تھیں. اور اس نے جب صحابہ اکرام کو دیکھا تو کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں اور کل میں شہادت پڑھنے لگا, کل میں طیبہ پڑھنے لگا, جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کہا کسی نے کہ یہ ویسے اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کو ڈھال کے طور پر پیش کر رہا ہے, کافری, اس کو قتل کر دیا. اور جو اس کے پاس وہ بکریاں وغیرہ تھیں وہ اپنے قبضے میں لے لی, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بکریاں بطور مال غنیمت کے حاضر کر دی اور یہ قصہ سنایا کہ اس بندے نے یوں کہا تھا لیکن ہم نے اس کو قتل کر دیا کہ وہ صحیح مومن نہیں تھا, وہ ویسے اپنی جان بچا رہا تھا, جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اس بندے کو یہ نہ کہو جس نے اسلام ظاہر کیا کہ تم مومن نہیں ہے, تم ویسے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر رہا ہے نا. جب اس نے اسلام قبول کر لیا, ظاہر اسلام کا اظہار تو کلمہ شہادت سے ہی ہوگا, دل کے بھید تو اللہ جانتا ہے, تو آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ یہ غلط کیا ہے تم نے اور ایسا اندھا کرنا جائز نہیں. ایک روایت امام بخاری نے تو مختصرا نقل کی ہے لیکن مسند بزار ایک کتاب ہے, اس نے تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا تھا جس میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے میں موجود تھے. یہ جہاد ہوتا رہا, پھر جب جہاد اختتام ہوا لوگ کچھ بھاگ گئے, کچھ یوں ہوا, ایک بندہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا اور اس کے پاس بہت ساز و سامان, اموال, جانوروں کی شکل میں اور دوسرے لحاظ سے بھی تھا. جب صحابہ کو اس نے دیکھا اپنی طرف آتے ہوئے اور اس میں آگے آگے تھے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ جملہ پڑھ دیا کلمہ شہادت کا. حضرت مقداد نے کہا کہ نہیں, تم نے ہمارے ڈر کی وجہ سے یہ کلمہ پڑھا ہے, تم مسلمان نہیں ہو. اب تک تم ان کے ساتھ جڑ کر ہمارے خلاف لڑتے رہے, جب آخر میں اکیلے رہ گئے تو پھر کلمہ پڑھ کے جان چھڑا رہے اور اپنا اموال گویا کہ بچانے کی خاطر یہ کر رہے ہو. بہرحال انہوں نے اس کو قتل کر دیا, جس پر دوسرے بعض صحابہ اکرام نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی کہ آپ نے غلطی کی ہے, اس بندے کو ہم نے پکڑ لینا تھا اور اموال بھی ظاہر ہمارے قبضے میں آ جانے تھے اور پھر فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے, یہ آپ نے غلط کام کیا ہے, ہم ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کی بات بتائیں گے. چنانچہ جب مدینہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے حضرت مقداد کی سخت تنبیہ فرمائی کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے. اور اس نے جب کلمہ شہادت پڑھ لیا تو اسلام کا اظہار کلمہ شہادت کے ساتھ ہی ہے, اب دل کا حال تو اللہ جانتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ, اے ایمان والو جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کا سفر, فتبینوا تو خوب تفتیش کر لو یعنی جانچ پڑتال کر لو کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا, اور اس شخص کو یہ نہ کہو جس نے تمہاری طرف اسلام ظاہر کیا کہ لست مؤمنا تو مومن نہیں ہے. یہ وہی جگہ ہے کہ جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جنہوں نے قتل کیا تھا یہ فرمایا کہ هل شفقت قلبه, کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر پھاڑ کر دیکھا تھا کہ دل میں اس کا اسلام نہیں تھا اور ظاہری طور پر وہ اسلام کو پیش کر رہا تھا. ظاہر یہ ناراضگی کا جملہ ہے, اور کوئی دل کے چیر پھاڑ بھی لے تو وہ کیا سمجھ سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا اسلام ہے. یہ جملہ ہے سختی تنبیہ اور وعید کا کہ یوں جائز نہیں ہے. اور اسلام ظاہر کے اوپر فتویٰ دیتا ہے, باطن کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے, باطن کو کون جان سکتا ہے اللہ کے لائے. فما تبتغون عرض الحیات الدنیا, کہ تم نے یہ سختی کا جملہ ہے کہ تم نے اس شخص کو اس لیے قتل کیا کہ تم مال غنیمت چاہتے تھے, گویا کہ یہ مال غنیمت جو اس شخص کے پاس ہے یہ ہمیں مل جائے گا, گویا اس لیے تم نے قتل کیا. فعند اللہ مغانم کثیرا, اللہ کے ہاں بہت مال غنیمت ہے, بہت انعامات ہیں, بہت محنتیں ہیں, سب کچھ ہے, گویا کہ ہر معاملہ انسان جو کرے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق ہو, پھر خود بخود انعامات اور فیصلے حاصل ہوتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس شخص نے بہت زیادہ مال جمع کیا ہو, حاصل کیا ہو, لیکن وہ اس طرح حاصل کیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اس میں نہیں تھی, تو وہ مال کثیر ہے, اس کے لیے مفید نہیں ہے, مضر ہے. اور ایک شخص اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں محنت کرتا رہا, اس میں تھوڑا بھی ملے گا تو اس میں برکت ہوگی, زیادہ بھی ملے گا تو اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہوگی, کیونکہ اس نے اصول ضابطہ اور اسباب وہ اختیار کیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا مندگی والے وہ اسباب تھے. تو یہ سخت تنبیہ کے طور پر آپ نے تنبیہ کی ان صحابہ کرام کی, اور اس آیت میں بھی تنبیہ ہوئی, تب تغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ. کذالک کنتم من قبل, تم بھی اس سے پہلے تو اسی طرح تھے. یہ جو جملہ ہے تم بھی اس سے پہلے تو اسی طرح تھے, اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. یہ مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس دستے میں موجود تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی اس سے پہلے اس طرح تھے یعنی کافر تھے اور کلمہ شہادت پڑھا ہے تو ہم نے اسلام سمجھا ہے تمہارا. اس آیت کی دو تفسیریں علماء نے لکھی ہیں, ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے یہ بابا جس کے پاس بکریاں وغیرہ یہ سب کچھ سامان تھا یہ مسلمان پہلے سے ہو, لیکن وہ کافروں کے علاقے میں رہتا تھا, کافروں کے ساتھ آ گیا ہے, اور جب تک کافر اس کے ساتھ تھے تو کافروں کے ڈر کی وجہ سے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر سکا. ہو سکتا ہے مسلمان پہلے کا, جب کافر سارے ادھر ادھر بھاگ گئے تو یہ بھی بھاگ سکتا تھا, جان بچانا تو زیادہ بندے کو حرص ہوتی ہے بجائے اس کے کہ اپنی بکریوں کو بچائے. تو یہ جب کافروں کے ساتھ بھاگ کے نہیں گیا ادھر ہی کھڑا رہا, ہو سکتا ہے کافروں کی موجودگی میں اسلام کا یہ اظہار نہ کرتا ہو بڑھتی وجہ سے, اور اب جب کافر بھاگ گئے تو اس نے اسلام کو ظاہر کر دیا جیسا کہ تم نے کیا ہے, کزالے کا تم تم من قبلو, جیسے کہ تم اس سے پہلے تھے. کئی مکہ کے لوگ اسلام دل دل میں لا چکے تھے, اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ کوئی راستہ پائیں, کہ یہ ظلم بہت کرتے تھے اور ظلم کے واقعات آپ کے سامنے ہیں, عورتوں پر بھی ظلم کرتے, مردوں پر بھی ظلم کرتے تھے, اور یہ نہیں کہ صرف غلاموں پر ظلم کرتے تھے, جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کے اوپر سارے مکہ کے مشرق مل کر ظلم کرتے تھے, مارتے تھے, گھسیٹتے تھے, ہر طرح کی دھمکیاں دیتے تھے. تو جو ذرا بہادر تھے وہ اظہار کر دیتے تھے, اور بعض دل دل میں مسلمان ہو چکے ہوتے تھے, لیکن اس مار کٹائی کو دیکھ کر کافروں کے ڈر کی وجہ سے اظہار نہیں کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں. جب ہجرت کا فیصلہ ہوا تو آپ کے علم میں تو چند لوگ تھے کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ہجرت کر کے آ گئے اور اسلام کا اظہار کیا کہ ہم تو پہلے بھی مسلمان ہو چکے تھے لیکن صرف ظلم و ستم کو سامنے دیکھ کر اظہار نہیں کیا تھا, اب آپ یہاں آپ کے ساتھ آ گئے ہیں تو اسلام کو ظاہر کر رہے ہیں. تو کزالک کنتم من قبل, جس طرح کہ تم کافروں کے علاقے میں تھے اور تم میں سے بعض کے دلوں میں اسلام آ چکا تھا, اسلام کو ظاہر کافروں کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے, ہو سکتا ہے یہ شخص بھی اسی طرح ہو کہ کافروں کے علاقے میں رہ کر اس نے اپنے اسلام کا اظہار نہ کیا ہو, مسلمان دل میں پہلے سے ہی ہو چکا ہو, اب جب کافر سارے اس کے پاس سے ادھر ادھر بھاگ گئے اس نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا کہ صرف مسلمان ہی سامنے تھے. بھائی تمہارا مارنا اس شخص کو جائز نہیں تھا جب اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اس کے اسلام کو قبول کرنا تھا. ایک تفسیر تو کذالک کنتم من قبل کی یہ ہے, دوسری تفسیر یہ ہے کہ کذالک کنتم من قبل, ایسے ہی تو تم اس سے پہلے تھے. کیا مطلب؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور توحید کا درس دیا, رسالت کی تبلیغ کی کہ توحید اور رسالت کو مانو مسلمان ہو جاؤ گے, تو تم لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کے اسلام کو قبول کر لیا, یہ بات ٹھیک ہے تم مسلمان ہو گئے. بھائی جب تم کافر تھے اور نبی کی تبلیغ سن کر کلمہ شہادت پڑھا, ہمارے نبی نے تمہارے اسلام کو قبول کر لیا کہ بس کلمہ شہادت پڑھ لیا تو یہ مسلمان ہو گیا. جب تم کلمہ شہادت پڑھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اسلام کو مانتے تھے کہ یہ مسلمان ہو گئے, جب اس شخص نے کلمہ شہادت پڑھا تو تم نے اس کے اسلام کو کیوں نہیں مانا؟ کذالک کنتم من قبل, کہ کل ایسے ہی تم نے بھی تو کیا تھا اور تمہارے اسلام اور شہادت کو مان لیا تھا, آج جب اس شخص نے کلمہ شہادت پڑھا تو تم نے اس کے اسلام کو کیوں نہیں مانا؟ یہ دوسری تفسیر ہے کذالک کنتم من قبل. فمن اللہ علیکم فتبینوا, لہذا تمہارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے کہ نبی تمہارے علاقے میں آیا اور تم نے نبی کی تبلیغ کو مان لیا اور ایمان لے آئے ہو, یہ اللہ کا فضل ہے. مننا احسان اور فضل کے معنی میں ہے, ورنہ بہت سارے لوگ جو کافر ہی مر گئے یا مشرک ہی رہے اور اسلام قبول نہیں کیا, آپ لوگوں کے اوپر خصوصی اللہ کا فضل ہوا کہ مسلمان ہو چکے ہو, نبی کا ساتھ دیتے ہو, جہاد کرتے ہو, دیگر اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہو. لہذا جب بھی کبھی جہاد میں جائے اور کوئی شخص اپنے اسلام کا اظہار کرے فتبینوا, تو تفتیش کر لو, غور و فکر کر لو, جانچ پڑتال کر لو کہ وہ اسلام کو ظاہر کر رہا ہے, کوئی اسلام کے خلاف تو کام نہیں کر رہا نا, غور کر لو کہ واقعی مسلمان ہے تو بس اس کا اسلام قبول ہے, کلمہ شہادت کا اظہار ہو گیا, اور کوئی منافی اسلام کام اس سے صادر نہیں ہو رہا, بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یہاں پر ایک بات بڑی اہم مفسرین نے کی ہے, آپ اگر آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ ان لوگوں کو کافر نہ کہو جن کا قبلہ ایک ہے, تمہارے ساتھ قبلے میں شریک ہیں, بیت اللہ قبلہ ہے ان کا, ان کو کافر نہ کہو, یہ مشہور حدیث ہے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ تمہارا جب قبلہ ایک ہے تو تم اس ان کو کافر نہیں کہہ سکتے ہو. ایسے ہی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جب کسی شخص نے کوئی واضح ثبوت اسلام جیسا نظر آ رہا ہے, باقی چیزیں اس کی مبہمسی ہیں, لہذا اس کو مسلمان سمجھا جائے گا. جس کو بعض حضرات نے یوں بھی تعبیر کیا ہے کہ کسی نے 99 پہلو کافروں والے ہیں لیکن ایک پہلو نمایاں اس کا مسلمانوں والا ہے, تو اسلام کی طرف اس کو سمجھا جائے گا. اور یہ حدیث کہ جب قبلہ ایک ہو تو ان کو تم مسلمان سمجھو, تمہارا قبلہ بھی بیت اللہ ہے اور ان کا قبلہ بھی بیت اللہ ہے, تو قبلہ ایک ہونے کی وجہ سے تم ان کو کافر نہ کہو, مسلمان کہو. یہ بات, یہ حدیث عموماً عام لوگ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب یہ قبلہ ایک ہو تو پھر کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے. یہ اچھی طرح یہ سوال سمجھیں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. یہاں قرآن مجید نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ جب تمہارا سفر ہو جہاد کا اور وہاں کوئی شخص اسلام کو پیش کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, فتبینوا, وہ کلمہ شہادت کر رہا ہے کافر, اظہار کر رہا ہے اسلام لانے کا, فتبینوا, تم جانچ پڑتال کر لو کہ واقعتاً وہ مسلمان ہے. یہ فتبینوا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے تو اسلام کا اظہار کر دیا ہے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول پڑھ لیا ہے. اب صحابہ کرام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس کی جانچ پڑتال کر لو, تفتیش کر لو, غور و فکر کر لو, اس کو پرکھو کہ وہ واقعاً مسلمان ہوا ہے کہ نہیں. پرکھنا کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو یہ بات, یہ جو حدیث ہے کہ جب قبلہ ایک ہو تو اس کو کافر نہ کہو, یا جب اس میں کئی حصے کفر والے ہیں اور ایک حصہ اسلام والا ہے تو اسلام کی طرف اس کا رجحان کرو, جب تک کسی شخص سے کافروں والا کوئی کام یقینی سامنے نہیں آئے, جب تک کسی شخص سے کافروں والا کوئی عقیدہ یا کافروں والا کوئی کام یقینی طور پر سامنے نہ آئے, اس وقت تک وہ شخص مسلمان کہلائے گا. لیکن اگر کوئی شخص ہے قبلہ اس کا ایک ہے لیکن اس کا کافروں والا کام کوئی سامنے آ گیا ہے جو ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر رہا ہے, تو وہ شخص کافر کہلائے گا بے شک قبلہ ایک ہو. مسلمہ کذاب کا قبلہ وہی تھا نا, اسود انسی کا قبلہ وہی تھا نا, اس خاتون کا قبلہ وہی تھا جس نے نبوت جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اسود انسی کا قبلہ بھی وہی تھا, مسلمہ کذاب زکات کا بھی اعلان کرتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, قبلہ بھی مسلمانوں کا بیت اللہ والا تھا اور بڑی اچھی تقریر اور واضح نصیحت بھی کرتا تھا, لیکن آخر میں یہ کہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کے بعد میں بھی نبی ہوں, تو وہ کافر ہے. جب تک کہ کسی شخص سے قبلہ ایک ہے لیکن اس کے بعد مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قبروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو کافروں والا کام ہوا, بت خانے میں جا کر بتوں کو بھی سلام کرتا ہے تو کافروں والا کام اس کا سامنے آیا, صحابہ کرام کو نہیں مانتا کافروں والا کام اس کا سامنے آیا, قرآن مجید کو سچی کتاب نہیں مانتا کافروں والا کام اس کا سامنے آیا. بات یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے جب کسی کا وہ انکار نہیں کرتا, کافروں والا کام اس کا ہمارے سامنے نہیں آیا, قبلہ ایک ہے وہ مسلمان ہے. لیکن اگر قبلہ وہی ہے اور ضروریات دین میں سے وہ کسی چیز کا انکار کرتا ہے جو کافروں والا عمل ہے یا عقیدہ ہے وہ اس کا ہے, تو وہ شخص کافر کہلائے گا. اللہ سمجھ نصیب ہے.